не відпускали думки. От і все. Не буде сина. Не буде Ігоря. Нічого не буде. Все виявилося даремним. Слова, сльози, заледве що не бійка. Даремно Ігор показав себе боягузом, негідником. Даремно. Не потрібно буде вставати вночі до дитини, не потрібно прати пелюшки, не потрібно нічого. Бо його не буде. Софія здивувалася, що назвала чоловіка подумки негідником. Ще учора, навіть після усіх сварок, вона б горло перегризла тому, хто б його образив. Але сьогодні... Наймиліший лікар, найобережніший Степан Михайлович, як не берігся, але щось їй там пошкодив, не знати що, але десь у її душі утворився мікроскопічний отвір, і звідти помаленьку почало витікати її кохання. Ота сама величезна, непорушна, глибока, як море, і сліпа, немов Феміда, любов. Софія лежала і не хотіла підводитися. Прийшов Степан Михайлович, сів біля неї. «Ну як, дітка, не дуже болить? Я так старався, але ж ти знаєш, як у нашім ділі. Ви найкращий лікар у світі, чесно кажу, Степане Михайловичу. Якщо колись народжуватиму хлопчика, то тільки у вас, на краю землі, знайду». Розчулений лікар, дуже задоволений похвалою, нечастою в середовищі колег, знову повторював своє «дєтка». Раптом до кімнати увірвалась, де не взялась, Ізольда Яківна. «О, Софія Андріївна, а чого це ви тут розляглися посеред робочого дня? Іншого місця не знайшли чи вдома не виспалися? І індивідуальний пост я бачу у вас. Давно ви, Степане Михайловичу, в няньки найнялися?» Степан Михайлович не відповідав, а бліде обличчя Софії, видно, говорило само за себе, що не все гаразд. Тому Ізольда вже іншим тоном спитала: «А що ж сталося?» Вона була останньою людиною у світі, з ким Софія хотіла б розмовляти про те, що сталося, але її випередив Степан Михайлович. «Ти що, Ізольду, не бачиш? Погано себе почуває Софія Андріївна. Живіт у неї болить. З'їла щось. Про нос, розумієш?» Що таке про нос, Ізольда знала. Вона не сподівалася на таке прозаїчне, але схоже на правду, розв'язання таємниці. І одразу втратила до Софії інтерес. Степан Михайлович попросив знайомого шофера на швидкій, а вони там усі були йому знайомі, не одну сотню кілометрів намотали разом приміськими горбами, і Софію відвезли додому. «Завтра на роботу не приходь, я твоїх хворих сам огляну», – вигукнув її у слід, і машина швиденько, бо ж швидка допомога, допомогла дістатися оселі. Софія пішла у садочок по Наталочку. Знову докинула вугілля у грубку, носячи потрошку, відтак нагодувала дитину. Лягла. Ігоря не було, але їй стало однаковісінько, де він. Нема і добре. І так було тепер завжди.